السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى ليتوزيش بكتان هفا katika kijiji hiki cha Pande kama alivyosema yetu hapo. Mimi kwa jina naitwa Abul Hassan Khalfan Maaba Muhammad, ni mzaliwa wa Kibirani na Kilulu Magaoni, lakini ninaishi Duga Maforoni, na mmoja katika duat kwa sehemu hiyo, na ni katika khiriji wa Jamia al-Islamia bil Madina al Munawwara, ambayo nimetakharaj Jamia al-Islamia katika Madina al Munawwara, mji wa Madina uliotiwa nuru ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambako huko ndiko alikohamia Mtume alayhi salatu wassalam kutoka Maka kwenda Madina. Nimesoma pale Madina miaka 8 takriban, kisha nimerudi nyumbani kwetu kwa ndugu zangu wadigu wenzangu, kwa lengo la kuwalingania ndugu zangu, na hili nalo ni shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sio kila anayesoma anarudi kwao kwa ndugu zake. Sisi tulikuwa wengi sana tulipokuwa Madina pale, wa Tanzania karibuni 150, lakini wengi watu wanafukuzia kwenye miji mikubwa, ila baadhi tukaona tumepanga hata sisi tukirudi tubakieni vijijini kwetu, ili tufundishe ndugu zetu. Watu wengi katika ndugu zetu nakuta mtu anaishi maisha yake, anaenda msikitini, anasali, anarudi, lakini kumbe hata mjui Allah. Namkuta mtu anasali, lakini kifika usiku anajuka paka. Unaona? Anasali ndio shehe huyo huyo, lakini wewe huyo ndio mpiga ramli, ndio huyo huyo. Imamu ndio huyo huyo. Lakini sio kama akiambiwa anakataa, ajui. Yeye anaona maadamu kasalimu tosha. Kwa kisa silimu, basi wewe fanya ufanyado, wewe ni Muislamu, akwambia anakupa na haya, wala atamutuna ila watu muslimu. Msipe sikuwa ni Waislamu, habari za kusha. Tukaona hii ni halali kubwa katika vijiji vyetu, tukaona turudi makwetu. Kuna mwenzangu kwao ni kishamikani hapo, karudi huko kwao, na mimi Waduga nirudi niko kwetu. Sasa mimi ninasikia furaha sana nikiwa na ndugu zangu. Ina maana yale malengo niliyopanga kuishiwa Madina ndio yale yaliyoendelea. Ilikuwa nizungumze misingi sita. Misingi sita ilikuwa nizungumze. Lakini kwa wakati ambao tumeupata nitazungumza msingi mmoja au nikaongeza kidogo kutokana na maelezo yake ni marefu. Na msingi huo upo kwenye kitabu At-Ta'liq 'ala al-Usul al-Sitta li Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, aliyetoka kitabu hiki At-Ta'liqat al-Bahiyya 'ala ar-Rasa'il al-'Aqadiyya. Yani kuna kitabu humu ndani kinaitwa al-Usul al-Sitta, misingi sita. Mimi nitazungumzia msingi mmoja, na kama nitaongeza basi ni padogo kwenye msingi wa pili. hapo itakuwa maudhu imemalizika inshaallah. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi Allah amrehemu, yeye anaweka taaliki kwenye hiki kitabu al-Usul al-Sita cha Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sasa Sheikh Muhammad yasema min a'jabi al-ujabi wa akbar al-ayati ad-dallati ala qudrati al-malik al-ghallabi ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هون مقدمة ومسلمي وقوان وتنغليز معنا أسمى شيخ من أعجب العجاب miongoni mwa maajabu, miongoni mwa maajabu makubwa, wa akbar al-ayat, na alama kubwa, ad-dallati ala qudrati al-malik al-ghallab, ambazo zinaonyesha ukubwa wa Allah mfalme mwenye kushinda. Sita usuli ni misingi sita, kanuni sita, ambazo bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan. Ala mtukufu hizi alizibainisha ubainifu wa wazi kabisa, lilawam, kwa watu maawam. Alawam shekha asema alamiyu huwa man la yakra wala yaktub, amiyu ni mtu asiyejua kusoma kilichoandikwa wala hawezi kuandika, huyo ndio ami. Na ndio maana mtume wetu Muhammad akaambiwa nani annabiyul ummi. Kwa nini alikuwa mtume wetu hajui kuandika wala kusoma? Sasa swali linakuja, kwa nini iliambiwa wayuallimuhumul kitaba wal hikma? Si alikuwa hajui kuandika wala kusoma? Mbona imeambiwa wayuallimuhumul kitaba wal hikma? Na alitumwa kwa watu wale Makureish hawajui kuandika wala kusoma, lakini yeye aya za mwanzo zilizokuja aliambiwa iqra, si ndio? Eh, soma. Qala ma ana biqari, mimi siwezi kusoma. Qala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra, soma. Wa rabbuka al-akram, Mola wako ni mkarimu. Alladhi 'allama bil qalam, ambaye amewafundisha wanadamu kuandika kwa kalamu. Ikiwa kalamu imetajwa, kitabu hakuna. Au utaandika wapi bila kitabu? Kalamu tupu. Maanake msomi hata mwanao pia watakana mtimizie, awe na kitabu, awe na kalamu, kama atakana rula, kwa ushahidi na mafundisho ya Qur'an. Kwa sababu kama Allah akautajia kamfundisha mwanadamu kuandika kwa kalamu, hii kalamu ataiandika kwenye maji, si kwenye kitabu? Allama al-insan ma lam ya'lam, Allah ambaye amemfunza mwanadamu asiyojua. Kwa Mtume Muhammad akafundishwa kusoma kwa ajili hiyo, baada ya kufundishwa fa'allama an-nasa al-kitaba, akawafundisha watu nini? Kitabu, yani Qur'an. Wal hikma bima nasunna, unaona? Sasa Sheikh alisema Allah subhanahu wa ta'ala alibainisha misingi sita, ambayo alibainisha bayana wadhiha, ubainifu wa wazi, lile awam, kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika. Fauka ma yadhunnu dhannun, tofauti na vile wanavyodhani wenye kudhania. Thumma baada hadha, baada ya kwamba haya mambo ni mepesi mpaka mtu asiyejua kusoma na kuandika pia akiambiwa anayafahamu, ghalita kathirun min azkiyail alam, wengi katika watu werevu katika dunia wameshindwa ni kuyafahamu haya na wakashindwa ni kuyafuata, pamoja na kwamba ni werevu wa uqalai bani adam na wana akili katika wanadamu, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache katika hao wachache. Hapa Sheikh anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitu sita alivileta vimetajwa ndani ya Qur'an, watu hata wasiojua kusoma na kuandika wakiambiwa tu wafahamu, lakini kuna watu wengine ni werevu alikuwa ajanja kweli kweli, lakini wanakufa na ukafiri wao hawafahamu. Jambo la kwanza mtume alikuwa anawaambia watu kulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafanya nini? Mtafaulu. La ilaha illa Allah. Hakuna mwabudu wa haki isipokuwa nani? Allah. Sivi hili neno lina ugumu, linahitaji mpaka malize sana wewe. Yaani kuambiwa sema la ilaha illa Allah. Hakuna mwabudu wa haki isipokuwa nani? Allah. Hili neno nzito mpaka umalize jamia. Ndio ulielewe. Au mfano Allah aseme inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha. Hili neno linahitaji umalize ibtidai. Si jepesi sana. Sasa mtume aliwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Lakini kuna watu pamoja na kwamba hili neno ni jepesi, ni kwenye mdomo ukilitaja mara moja, lakini kuna watu pamoja na ujanja wao, watu warusha ndege, watengeneza mapikipiki magumu kweli kweli, hiyo injini ilivyotengenezwa humu ndani na viungolo si mzima ndio, lakini atenda chooni ajipangusa na karatasi. Ah, yani wewe refu wote huo ulionao mpaka warusha ndege juu, watengeneza magari na nini, bado hujaelewa tu nidhamu ya Uislamu ya kwamba kuna Mungu mmoja anahitaji fitra, wajikuta na karatasi. Sasa ule werevu wako ndio maana ya Sheikh. Maanake kuna watu wanaandua mwajanja lakini wako makafiri, pamoja na kwamba ni werevu, watengeneza masimu, magari, mapikipiki, balaa zote mpaka watu wengine huko wanajiona wao, mwingine anakuambia mimi afadhali ningeumbwa mbwa la mzungu kuliko Mwafrika. Kuna mmoja alisema hayo maneno, eti atamani angekuwa mbwa la watu la uzunguni huko Amerika kuliko kwa kuzaliwa mdigo huku pande. Ah, wewe una akili? Hawa watu wasiojua hata usafi wao au binadamu wa vipi hapa? Wajifanya wana akili ndefu, lakini kuna vitu vidogo tu vya washinda maskini. Wewe ndio maskini hapa ulipo, sawa? Lakini tangia uzaliwe mpaka leo na miaka 40, 50, 60 waishi, wapumua wala waabudu Mola wako aliyokuumba. Yeye ndiye anaamua ni tajiri wa akili, mjanja, mwerevu, lakini mpaka leo aenda kununua jidude huko sokoni aje kuliabudu. Sasa ana akili zwapi? Hamna kitu. Shega sema watu werevu, kuna watu werevu, azmi azkia ilalami wa ukala ibani Adam. Na watu wenye akili katika wanadamu, lakini walishindwa ni kufahamu mambo haya, ila akala alqalil, isipokuwa wachache katika wachache. Na ndio hivyo hivyo hata huku kwetu pia Afrika, usidhani watu wote wapande hii ni hawa hapa, hawa ni wale wachache sasa walioambiwa, wale wachache ndio hao. Lakini hebu weka baikoko hapo, weka mdundiko ukeshe uone kivumbi pazunguko hapo, waona vumbi la kimto usikukucha hapo. Kwa nini? Kwa sababu watu wenye kuyafahamu mambo ya Allah ni wachache, si wengi, ni wachache mno. Na ndio maana leo mmebakia mkoa wote kwa msikiti, lakini wengi wako hapo wako mitaani. Sasa huu ni mukaddima, ni utangulizi huu. Haya, msingi wa kwanza. Sasa tunaingia kwenye msingi wa kwanza. Al-aslul awwalu, msingi wa kwanza. Ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika la wa bayanu diddihi alladhi huwa shirku billah. Huo ndo msingi wa kwanza. Kufanya ikhlasi katika dini ya Allah. Nini maana ya ikhlas? Mimi kifundisha sitaki mtoto alale. We, amka. Yaani mimi nikifundisha unakaa macho mpaka yani namaliza. Ikhlas din lillah ta'ala. Nini maana ikhlas? Ikhlas ni kusafisha. Yaani kama vile unaona hii kanzu yako hii imechafuka, ukailoweka, ukitia kwenye maji, ukaisugua, ukaifua, ikatakatifu nzuri. Sasa dini yako wewe watekana uisafishe iwe safi. Ndio maana ikhlas. Neno hili maulama wanalipeleka sana kwenye mambo ya tauhidi, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika mafumumu pana ni kwamba chochote ambacho kinaharibu dini yako wewe kiache. Ikiwa ukiwa umuizi, ukiiba, dini yako inaharibika, acha. Ikiwa ukizini, dini inaharibika, acha. Ikiwa ukiwa muongo, msengenyaji mkubwa, dini inaharibika, wacha. Ukiwa kufanya ushirikina, dini inaharibika, wacha. Ikiwa kula riba, yani kila kitu ambacho unajua ukikifanya kunaingia doa kwenye dini yako, basi wacha. Hiyo ndio maana ya kusafisha dini. Lakini hasa neno hili maulama wanaliweka sana kwenye kusafisha masala ya tauhidi, kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na chochote. Hii ni ile mafumo finyu ya ikhlas. Lakini neno hili ni pana mno, kwa sababu inawezekana ikawa wewe ni muwahid, unamwabudu Allah na umshirikishi na chochote, lakini umzinifu. Sasa Allah asemaje kuhusu ana uzinifu? Wala yazinun, asema waumini wa kweli hawafanyi nini? Awazini. Waman yafu an dhalika yalqa athama, atakayefanya hivyo atakutana na madhambi makubwa. Yudhaafu lahu aladhabu yawm alqiyama, atadhalilishwa na adhabu siku ya kiyama. Wayakhlutu fihi muhana, atakaa kwenye adhabu hizo akiwa amedhalilika. Illa man taba, isipokuwa atakayetubia, wa amana kaamini, wa amila amala saliha, akatenda matendo mazuri. Faulaika yubadilu llahu sayiatihim hasanat, hao Allah atabadilisha yale mabaya yawe mazuri. Wakana llahu ghafurur rahim. Sasa uone hapa hajashirikisha, lakini kaingia kwenye matatizo, sio? Kwa hiyo jambo lolote ambalo unajua hili linaniharibia dini yangu, niache. Hiyo ndio kusafisha. Angalia Mtume alayhi salatu wasalam alipoweka masharti ya mtu kuoa, sio kuolewa, kuoa. Madha qal, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, atakapokujieni mwanamme ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake, muwezesheni. Usidhani sio Muislamu, ni Muislamu, lakini dini yake hairidhishi kivipi wakati ni Muislamu huyu? Inawezekana mtu akawa ni Muislamu lakini ni mlevi. Maana mlevi sio kafiri, yaani kafiri aweza kawa mlevi, Muislamu aweza kawa mlevi. Sifa ya ulevi haimtoi mtu kwenye nini? Kwenye Uislamu. Kadhalika inawezekana mtu ni mzinzi, si mzinzi lakini hapo mtaani ajulikana kwa vurugu, watu wote kapigana nao yeye, mgomvi kweli kweli, kaja kwapo ataka kuoa. Kwaniuliza mimi, vipi bwana yule kaja kwangu ataka kuoa vipi? Nakwambia sawa, lakini yule bwana mlevi yule wa kutumbukia, yule bwana sawa, lakini mgomvi kweli kweli yule, maana yake ataiba mtu kwa mzee atakuja kupiga. Kwa hiyo huyu tayari tabia zake ni mchafu. Maana yake mwanamume anaangalia mambo mawili, dini na tabia. Ni Muislamu lakini alikuwa na msikitini haonekani isipokuwa siku ya Ramadhani tu. Sasa Muislamu vipi huyo? Unaona? Kwa hiyo masala ya ikhlas yakitajwa ni kusafisha dini yako, uisafishe na makorokoro yote. Kile unachokiona hiki nikikifanya kinaniharibia sifa yangu nzuri katika dini, basi siache. Hiyo ndio maana ya ikhlas. Qala ikhlasu dini lillah, ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah. Wahdahu la sharika la, Allah mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Hai fi ibadatihi, ana maanisha katika nini? Katika ibada zake hana mshirika. Mal ibada, nini ibada? Al-ibada ism jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Ibada ni jina limekusanya vitu vingi. Kila anachokipenda Allah na kukiridhia nini? Ni ibada. Baadhi ya watu ambao wanafanya mambo ya bid'a, asikia mtu asema amkeni msali, mmeumbwa kwa ajili ya sala. Asijaumbwa kwa ajili ya sala, sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Na katika ibada ni nini? Sala. Yani mina al-ibada as-sala, miongoni mwa ibada ni nini? Sala. Lakini si kwamba ibada ni sala tu. Funga ni ibada, zaka ni ibada, swala ni ibada, kutoa sadaka ni ibada, kumkiri mgeni ni ibada, kuondoa adha fi tarifi ni ibada. Ibada ni am, sio? Sasa hiyo ni makosa kusema amkeni mmeumbwa kwa ajili ya sala nyinyi. Tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Japokuwa hilo lenyewe pia hali wakati wa Mtume alayhi salatu wasallam kulikuwa kuna dini sala namna hiyo. Idha nudiya lis-sala inazungumzwa ni adhana. Na sio mtu kusimama ukaanza kuwapigia watu mayowe. Kuelewana? Fa ala kulli hal yaqul wa bayanu diddihi alladhi huwa shirku billah. Na kubainisha kinyume chake ambacho kinyume ya ikhlas ni kumshirikisha Allah. Yani yoyote ambaye anamshirikisha Allah huyo sio mukhlis. Sio mwenye na nini? Na ikhlas. Ikhlas ni kufanya vitu vyako ibada zako kwa ajili ya Allah. Sasa ikiwa wewe unamwabudu Allah peke yake, watakikana umtakasie ibada zake usimshirikishe na chochote. Kwa sababu katika madhambi makubwa lile kubwa lao kabisa ni shirkina. Ndio maana Allah katangaza wazi, inna Allah, hakika Allah, la yaghfiru hata msamehe, man yushriku bihi, ambaye ni mwenye kumshirikisha. Sasa ikiwa katangaza hivi waziwazi kwenye Qur'an, maneno mepesi, hata ami ambaye hajaenda mutawasitu sanawi jamii anayafahamu, vipi leo uweze yani ujifanye ujisikie kamnazo kana kwamba ulikuwa usikii? Sasa je, anayekuona unafanya haya akakuacha, na anayekuona unayafanya akakwambia usifanya ili utapata tabu, nani mzuri wako? Si ndio anayekwambia? Sasa baadhi ya watu yule anayekuja akamwambia bwana hili ni baya, utaadhibiwa mbele ya Allah, huyo ndo ameona mbali. Jamani, ni mtihani huu. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipokuja Makka al-Mukarrama akawaambia mimi ni mtume wa Allah kwenu, nimetumwa maana mbele yenu huko kuna kiyama, watu wengine wataingia motoni, wengine peponi. Abu Lahab baba yake mkubwa na mtume akamwambia tabbal laka ya Muhammad, mwana kuangamia wewe, umeangamia wewe sasa, leo kutwa leo wewe umeangamia. Alihada jamaatana, kwa hili ndo natukusanya. Allah subhanahu wa ta'ala akamrudi, akateremsha aya inampiga radi, inamrudi Abu Lahab tena kwa jina lake. Aya watu kimpiga mtu radi kwa jina, sema eh, kazi kutajana tu msikitini, kazi kutajana wewe, ungewajua watu kina Firauni na kina Hamana kina Karuni na kina Abu Lahab, ungewajua wapi wewe kama sio Allah kuwabainisha kwa majina yao. Naam, asli katika dawa ni kutukutaja. Ndiyo nini? Ndiyo asli. Lakini ikipelekea mahala kwamba mtu adaje ndo afahamike, basi atatajwa kwa maslah. Basi raddi kaje, tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia mikono miwili na Abu Lahab mwenyewe pia ameangamia. Baba mkubwa huyu wa mtume, ndio naambiwa mambatta abihi amaluhu, yule ambaye atachelewesha matendo yake siku ya kiyama, na saba yake haitompeleka mbele bwana abadan. Abu Lahab baba yake mkubwa na mtume huyu, lakini pamoja ni baba wa mtume, ni ashrafu kabila Quraishi mochoto. Tena si peke yake, mkewe alijia kimbele mbele na akasanganywa, wa mraatuhu hamalatal hatabi, na mkale mtukuzi wa kuni, si kuni kabeba hivi, ni vile vijineno neno, amtotea mumewe amfanyie mabaya Muhammad kila siku. Mtoto mdogo mzima anakushindia nini? Mtoto mdogo mzima hivi na vile, unajua bali za wanawake tena. Mtume Allah kateremsha aya inamchapa mpaka wewe mwanamke, na mkewe umo umo motoni. Kwa hata wake zetu jamani, tuwafundishe tauhidi, tuwafundishe sunna, hata wake zetu. Yaani sio wao ni majumbani tu na kukoroga uji na kupika ugali. Yeye pia atakikana amjue Mungu wake, amjue mtume wake, ajue nguzo zake za imani, anguzo nguzo za Kiislamu azijue. Kama Aisha radhiallahu anha alikuja kuuliza swali ni binti mmoja, kwa nini wanawake ikifika Ramadhani wakiingia kwenye siku zao wanaacha kusali na kufunga, lakini siku zao zikiondoka wanalipa sala, wanalipa funga tu, sala hawalipi, aliyakuwa zote hizi ni faradhi, kwa nini? Ile sala anaulizwa nani? Yes. Na si ndio hivyo jamani? Eh. Mama Aisha akauliza vingine, akaja na mengine, amuuliza aharuriyatun anti? Wewe ni katika mahawariji eh? Haya. Ndio jibu lake. Maana yake mama Aisha alikuwa ana ilmu ya dini, ana ilmu ya fikhi, ana ilmu ya kuyajua mapote yote ya dalalati. Marafidha, si mahawariji, madua shagati, yote anayajua. Sasa na sisi mabinti zetu tukapatikana wafahamu hivyo. Akija mtu tu akimwambia kuna mtume mpya anaweza kaja, ajua huyu mkadiani. Eh. Ajua huyu mkadiani. Akaja mtu akamwambia bwana, unajua maswahaba wote walikufuru siku wa washati. Oho, ajua huyu ni mshia. Mke huyo kabla hajafika kwako, kashajuliwa huko. Lakini hii tabia kwamba wazi hawafundishi ya wajini chuchuchu katika dini, mshowe nakuta wakija marafidha haya twende, wakija hii wakanzi kidogo na michele tayari habari zimekwisha. Ha? Tusiwe hivyo sisi watu wa sunna. Sisi watu wa sunna lazima tuwafundishe, tusome sisi wenyewe, wake zetu wasome, watoto wetu wasome, kwa hakala sai asema wakaunu akthar al-Qur'ani fi bayani hadha al-asr. Na kwa kwamba Qur'ani nyingi sana imekuja kubainisha msingi huu, kumwabudu Allah bila kumshirikisha na kitu chochote. Min wujuhin shatta, kwa sura tofauti tofauti, bikalami, tena kwa maneno ambayo yafahamuhu abladul amma, anayafahamu mtu mjinga katika wale maawamu anayafahamu. Pana isali bwana mshirikishe Allah. Hili neno jamani lina uzito wa hivyo kwamba halifahamiki mpaka ufike jamia. Pana jepesi hili. Unaona? Kwa hiyo neno hili ni jepesi, asema thumma lamma sara ala akthar al-umma ma sara. Kisha yalipotokea kwa umma mengi katika yale yaliyotokea, adhara lahum ash-shaytanu, shaytani akawadhihirishia watu al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin, ikhlas katika sura ya kuwadogesha watu wema. Hapa hamto nielewa mpaka nitoe maelezo. Wa taqsir fi uquqihim, na kwamba eti kuna mapungufu katika haki zao. Wa adhara lahum ash-shirka billah, shaytani akawadhihirishia wao kushirikishwa Allah fi surati mahabbati salihin, katika sura ya kuwapenda watu wema wa atba'ihim. Maana yake ni kwamba masufi wanakuambia Abdul Qadir Jailani mathalan au Badawi ni mtu mwema huyu, na kweli Abdul Qadir Jailani alikuwa ni mtu mwema, alim min ulamai ahli sunna ahli sunna wal jamaa ala madhhab al imam ahmad bin hanbal yuqal jilal, ni mtu mwema. Sasa wao wanasema kwa kuwa ni mtu mwema, ukiwa wewe utamwomba Allah direct bila kupitia kwa huyu mwema, umemdogesha huyu mwema. Huyu mwema huyu hujampa cheo chake vilivyo. Kwa ili Allah akukubalie dua yako, pitia kwa nani? Kwa huyu mwema. Ee Mwenyezi Mungu, kwa haki ya Abdul Qadir Jailani, kwa utukufu wa Abdul Qadir Jailani, nisamehe. Unaona? Sasa Allah mwenyewe naye katufundisha tofauti na hivi, katufundisha tumwombe direct, ud'uuni astajib lakum, niombeni mimi, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi na ibada zangu wakaziacha wakaomba wengine. Wengine kina nani sasa? Hawa kina Abdul Jalal. Sayadkhuluna jahannama dakhala. Unaona? Sasa hawa huku wanatuambia bwana mmoja pale dugu ya mrafidha asema hata hizi serikali za sasa hivi huwezi kwenda direct, yes direct ukaongea na rais bwana, lazima upitie kwa waziri, kwa mwenyekiti, si wapi ndipo kupeleke kule. Sasa huku ni kumfananisha Allah na viumbe. Huyu kiumbe ameweka vizingiti kwa sababu yeye ni kiumbe ana hofu. Muda wowote anaweza akaingiliwa ni mtu nadhani ni mwema kumbe ni muovu. Akamuua na bunduki atamfanyaje? Ndio maana kumewekwa vizingiti kupitia kwa waziri ofisi ile ofisi ile mpaka ufike kwake. Lakini Allah haya huyo Allah aogopa nini? Allah haogopi kitu bwana. Muombe direct atakujibu. Unaona? Sasa wao huyo jamaa anasema lazima bwana upitie hivi na vile. Ndio maana tunapitia kwa kina Muhammad kwa kina Hassan Hussein. Hapana bwana si hivyo. Umeelewana? Kwa hiyo watakikana umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala direct. Ila tu tukisema hivi haimaanishi tunapinga tawassul al-masrur. At-tawassul al-masrur tukipata chance uko mbele tukahitaja kidogo. Tawassul za kisheria. Ziko sampuli tatu zinakubalika hizo zina shida. Tayy. Sasa hayo ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Suleiman al-Tamimi. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi رحمه الله تعالى كاتيكا كويكيا ما ينهى التعليق أسيما قوله قولياك يا شيخ محمد إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة أسيما أقول ممن أسيما الإخلاص لله هو القاعدة العظيمة kumfanyia Allah ikhlas hii ni kanuni kubwa madhubuti min kawaidi din katika kanuni za dini alati yambani alaiha ambayo dini inajengeka kwenye kanuni hiyo wayatiluhu almutabaa kinachofuata baada ya ikhlas nini mutabaa kumfuata nani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fadinu يقوم على هذين الاصلين دين انسمام كل هي مسingi miwili الاخلاص والمتابعه اخلاص ومتابعه يعني افني matendo yako kwa ajili ya Allah lakini pamoja na kwa ajili ya Allah uafikiane na kumfuata mtume katika unavyofanya ukifanya jambo una ikhlas nalo kweli unalifanya kwa ajili ya Allah lakini likawa halina mutabaa yani hujampata mtume kwenye jambo hilo fa huwa raddun kwenye kurudishwa hilo kwa nini limekosa mutabaa umelifanya na ikhlasi kweli lakini hujampata mtume katika hilo sasa mfano ndugu zetu wapiga maulidi kuna ambao wanapiga maulidi wana ikhlasi ya kweli wanafanya ni dini si ndio au ni uongo jamani wanafanya nini ni dini kwa ikhlasi kabisa na anajua mimi napata thawabu na nitaingia peponi katika hili yeye kwenye moyo anafahamu hivyo kwenye upande wa kwanza wa ikhlasi tunakuja kwenye upande wa pili je kwenye mutaba vipi ampata mtume kwenye hili yani mtume katufundisha tufanye hivyo au yeye mwenyewe kafanya kwamba siku moja labda mtume alikuwa katika harusi ya mwanae Fatima eh watu wakakusanyika yeye kashika besi Abubakari kashika kikota kule Bilali aghani eh watu wakamonyoka kwa sababu maulidi yale kwa hiyo akawa anamfuata yeye anamfuata mtume kani ipo hiyo hamna mimi siende njia ndefu njia yangu mfupi maulidi mtu wa kwanza kuyaleta katika ulimwengu wa Kiislamu kwanza ni baada ya miaka 322 tangu kufa mtume sawa na mtu huyo alikuwa ni mshia tumeelewana na siku hiyo alianzisha maulidi sita maulidi ya mtume maulidi ya Ali maulidi ya Hassan maulidi ya Hussein maulidi ya Fatima na maulidi ya Mahdi al-Muntazir tumeelewana siku hiyo alipoanzisha yani sijajua nitazungumza imada lakini ningekuja na kitabu mpaka vilivyochinjwa sijui vichwa vya kuku, mbuzi walikuwa 500, farasi walikuwa ngapi? Kila kitu kimezungumzwa. Wapi Misri? Umeelewana? Kwa hiyo ndugu zetu kwa kule kujitenga na ilmu, wakawa kila kinachokuja, kwani kina ubaya gani? Hili ndio liloponza. Akona, mbona atajwa mtume pale? Wakajikumbatia nalo, mwisho wakajikuta wanapata, wanafanya vitu ambavyo mtume hajavileta. Lakini kwa nini? Kwenye khilafu. Tumeelewana? Hili ni tatizo. Na kuna mwingine anafanya jambo liko sawa sawa kabisa mtume kalifanya, lakini halina hili ya khilafu. Kama yakumu yusali, kama mwenye kusimama anasali, fayuzayinu salatahu, anaipamba sala yake, rukuu ndefu, khushuu, unyenyekea kabisa, sauti nzuri yasoma. Kumbe kamuona mtu pale pembeni amuonyesha, mimi ndiyo topu, mimi sauti yangu nzuri, mimi ninanyenyekea katika swala, mimi ninakhushuu. Au mwingine atoa sadaka peke yake huko, akisema ah, mimi sio mchezo, mimi natoa sadaka kila mara. Kwa mwambia nani wewe? Si siri yako? Eh? Mwingine kafunga, imefika Alhamisi au Jumatatu. Wewe uko hotelini wapiga chai kwamba kipi chef? Unanywa chai? Ah? Ni nini? Jumatatu. Jumatatu chef. Mimi bwana, ah, makawa 10 huu. Jumatatu na Alhamisi bwana zinipiti. Sasa mwambia nani wewe? Sasa huyu hapa huyu. Huyu anachokifanya kimedhibiti. Lakini hakina nini? Ikhlas. Hili nalo pia ni tatizo. Ni lazima vitu vyote viwili vioane. Kuwe kuna ikhlas, alafu kuwe kuna nini? Mutala. Maanake kwanza utafanya yale ya mtume tu, alafu utayafanya kwa ikhlasi kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo takume faulu. Na hizo ndio nguzo mbili muhimu madhubuti ambazo watu wengi wanazikosa. Wengi wanazikosa. Sheikh asema Allah mrehemu, الاصل الاول مسingi wa kwanza ikhlasu din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la nikum takashia dini allah allah mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Huo ndo msingi wa kwanza, kisha atabainisha. Al-asl athani, msingi wa pili, mutaba'atu rasulihi, ni kumfuata mtume wake. Jambo lako unalifanya wampata nani? Miduga hapa niliwapatia kidole hiki hapa. Hii ni peni aya au hadithi moja tu inayotuonyesha kwamba baada ya sala tu, ukishamaliza sala mmoja asema al-Fatiha, alafu wengine wasema alhamdulillah. Ni peni kidole hiki hapa, wallahi mtu aje akati kidole, akitaka akitoka, akitaka akishike mpaka leo. Na wala hata tokea mtu ana namna hiyo. Kwa nini mtume akiwa mwongozo baada ya sala tufanyaje? Mtume akatuachia haja tuache hivi hivi. Inna kitu. Mana ilifikia mahali na mwambia watu, salu kama raaitumuni usali. Salini kama mnavyo niona mnavyo sali. Masahaba wakamuona mtume na wakatuandikia kwenye vitabu. Lakini yale mafunzo ya mtume kwamba sala ikiisha wataka useme astaghfirullah mara tatu, Allahumma anta salah, ule zile adhkari mbalimbali, na ndani ziko dua. Ndani dua ziko. Nakwambia ah, wale mawahabi wale bana wasome dua wale. Si kweli. Kwani mimi nikimaliza swala tu nisema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nini tafsiri yake? Ewe Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Si dua hiyo. Wewe sema una lako tu. Lakini usisingizie uzushi kunaambia siombe dua. Siombe dua vipi? Au jamani hamjasikia sana. Si ndo dua hiyo? Na ziko nyingine. Mtume anamwambia mpaka usidiki. La tada, usiache dumura kulli sala. Kila mwisho wa sala sema nini? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Eh, Allah nisaidie mimi niwe na kushukuru mimi. Eh? Na niwe na kutaja. Na niwe natengeneza vizuri ibada zako. Si dua hiyo. Sasa wale bwana wampendi mtume wale. Kwa nini? Hawamsali mtume wale. Si kweli. Hivi mtu atamsali hata msalia mtume kwenye sala yake haya anasala ule. Sasa hii tuambieni kumi na leo. Bas. Sasa. Asema Sheikh, Fala yukubalu amalun illa bitawafuri hadhaini al-aslaini. Matendo ya mja hayakubaliwi sharti yatimie, jitimie, yatimie hii misingi miwili hii. Faman amila amala, yoyote atakayefanya matendo yoyote yale, lam yuassas ala hadhaini al-aslaini, hajawekwa msingi wake madhubuti na hii misingi miwili, fa inna amalahu yakunu mardudan alayhi, matendo yake hayo mtu huyo yatakuwa ni yenye kurudishwa kwake. Hata walau akhalla biwaidin minhuma, hata kama mmoja upande mmoja atapata upande mmoja ndio akosee, pia ni marududu. Faman akhlasa lillah, yoyote atakayefanya ikhlasi kwa ajili ya Allah, walakinahu lam yutabi rasulullah, lakini akawa hajampata mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna amalahu batil, matendo yake nini? Ni batil. Limadha? Li'adami al-mutaba'a. Kwa sababu kakosea yale matendo yake ndio yana ikhlasi, lakini hajampata mtume. Wa man tabaa ar-rasul, na yoyote atakayempata mtume alayhi salatu wassalam faqat tu bas, walam yukhlis lillah, na hajafanya ikhlasi kwa ajili ya Allah, fa inna amalahu, hakika matendo yake batilun aidha, ni batili vile vile. Limadha? Li'adami al-ikhlasi, kwa kukosekana nini? Ikhlasi, yani hujafanya kwa ajili ya Allah. Tayyib, famin al-adilla ala al-ikhlas, miongoni mwa dalili zinazozungumzia ikhlas, kaulihu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu alivyosema, qul, sema ewe Muhammad, inna salati, hakika sala zangu, qul inna salati, sema Muhammad waambie hao, hakika sala zangu, zote za faradhi za sunna, jumaa, jamaat na zote peke yake, zote, wa nusuki, na ibada yangu ya sinja. Ibada ya sinja ina iko mara tatu kwa nne, ima utachinja kwa sababu ni alhadi, alhadi ni kichinjo kinachochinjwa Makkah al-Mukarrama. Kwa yule aliyokwenda Maka akafanya hija ya tamattu au qiran, huyo atachinja. Na ndio maana watu wanakwenda Maka wakisikia ng'ombe za mahujaji hizo, au al-udhiya. Udhiya ni kichinjo kinachinjwa ni mtu hajaenda Maka, yuko nyumbani kwake, idi ya mfungo tatu imemkuta, inaitwa Idul Adha, akachinja. Hiki kichinjo hiki kinaitwa udhiya. Kwa ima udhiya au alhaji. Kichinjo cha pili al-aqiqa. Al-aqiqa ni kichinjo ambacho anachinjiwa mtoto mchanga aliyezaliwa anapofika siku ya saba. Kama ni wa kiume, mbuzi wawili au kondoo wawili, wa kike mbuzi mmoja. Mtume anasema mtoto anakuwa yuko ni marhul katika hakika yake, asinjiwe siku ya saba yake, na kama hajatoa jina apewe jina, watu wapike wale nyama kwa ajili ya kumuondolea mabala na misukosuko na mashida yule mtoto manuksi, ndio lengo lake. Na pia miongoni mwa faida zake, mtoto yule anakuja kukuombea siku ya kiyama. Lakini ilifikia mahali kwetu Bigo, mtoto anayefanywa hakika ni yule aliyekufa, aliyezaliwa kafa, aliye haya kumbe ya bana. Naam, aliyezaliwa tayari kashapulizwa roho, hata akafa inajizu kufanywa hakika, na aliye hai pia anafanywa nini? Hakika. Sunna hii watu wengi wameipoteza, imekuwa mansia, watoto wazaliwa kulikweli humu, lakini ni sehemu chache kuambiwa leo siku ya saba pale kuna hakika ya mtoto. Ni sehemu chache, kumbe ni mbuzi mmoja tu. Hao wawili asinjwa, yule apikwa, watu waitwa, watu wanakuja kula nyama, habari zinakwisha. Ni sunna hii, tena sunna tu muakkada. Naam. nyama peke yake. Sheikh Ibn Baz anasema kama mtu atasema ah, ngoja niongeze niwapikie na watu na chapati, anasema hizi chapati hazihesabiki katika hakika. Yeye mwenyewe tu atakuwa labda sadaka na anaapa ndugu zake na nini au wali. Eh? Mbona maswali na nusu saa ya maswali huko mbele. Tulize. Mtantoa kwenye lengo. Sahib. Hakika ina vitu vingi kuniongeza. Vipi ile mifupa ya mbuzi shehe? Vipi ile chumvi ya mawe? Vipi ile asali? Vipi? Kuna mambo mengi hapo najua yapo. Lakini hapa mimi kwanza napita na vitinzo kwanza alafu nitaweka kama dakika 20 za maswali. Kichinjo kingine ni kichinjo ambacho anachinjiwa mgeni. Anachinjiwa mgeni. Nabii Ibrahim alipojua ni wageni, ah, kumbe ni malaika, yeye mwenyewe hajui. Akapotea kidogo mpaka anarudi, kawachinjia mwana ndama. Kijimondo akibanika vizuri kawa leo. Falamma raa aidiyahum la tasili ilayhi nakirahu. Alipoona mikono yao haiendi kwenye kile chakula, ile nyama, akawafanya ni nakira. Nakira katika mlango wa nahau ni kitu kisichofahamika. Ni kitu kisichofahamika. Sasa akawa hawafahamu hawa wasugaji, ni viumbe gani hawa? Mbona kula kumbe hawali? Qalu la takhaf, akamwambia usiogope Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sisi tumetumwa kwa watu wa Lut huko. Hapa kwako tumepitia tu kwa ajili ya kubashiria utapata mtoto. Lakini tumetumwa tukawaangamize watu wa Lut huko. Unaona? Kwa hiyo mgeni akija kwako kashinja kuku, ukamchinjia mgeni jaiz. Au hata wewe mwenyewe nyumbani kwako, leo tuna hamu na kuku, kashinjoka kuku wako kala alhaq mafiskali. Hamna shida. Kwa hiyo uchinja kwa ajili ya mgeni, uchinja katika hakika, uchinja katika udhiya, uchinja katika alhajiu, vyote hivi inajuzu. Au kwa ajili ya nadhri. Na hili sijalitaja kwa sababu nadhri asili yake ni kitu hakipo. Ni mtu mwenyewe anajibambikizia huo mzigo mwenyewe. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mke wangu akijifungua salama, nitachinja ng'ombe 5 ziwe na mji mzima. Kwa ajili ya Allah. Si umejibandika mwenyewe? Eh? Ndio maana sijaitaja. Lakini ukishaibandika uiondoe. Allah asema, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira." Waumini wa kweli ni wale wanaoondoa nadhiri zao. Kwa nini? Kwa sababu wanaiogopa hiyo siku ambayo shari zake zitakuwa zenye kuenea, yani siku ya kiyama. Kwa hiyo vichinjo, lakini chochote utakachokichinja, ima mchinjia mzimu, kizimba, pingo, shaitani, kaburi, hata ukikipigia bismillah ni haramu. Lazima niwaambie wazi tu. Sasa mimi nikipita alafu napata faida gani? Alafu mimi nakupitia na lipi mpaka nikudanganye kitu nipate nini? Sasa mimi nakwambia kitu, huo ndio ukweli ndani ya Qur'ani. Harimat alaykum almaytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillah. Sasa nikusha ilicho chinjiwa sio kwa Allah. Kuku wewe chinja, eh? Kwa ajili bismillah, lakini kumbe ni shetani kamtaka. Nataka kuku kidimu dimu, sio kuku mweupe. Ni nini? Wenda mtafuta moja kumpiga bismillah, haramu hiyo. Wale wale mkashadiduna wale. Sasa nyinyi mbona kila mtu tuzungumza cha haki kwa sababu nitashadidi. Yaani nimefikia mahali ukivaa kanzu sana pia waambiwa wewe ni mtashadidi. Mke akiwa hapa jilbabu kama hivyo na niqabu, anambia ah, huyu bwana msimamo mkubwa, msimamo mkali. Kwa hiyo ile asiye msimamo mkali weje avae suruali naye kama wenzake, eh, atembee wazi mwili wake, shingo wazi, mabega ndio, eh, mashaallah. Watu wamefika huko. Ya mtume yote hayafai, yatengenezwa sura kwamba hayafai. Lakini ya uzunguni huko, ah, mazuri matupu. Ni mazuri matupu sha. Yaani mpaka inafikia mahala kila kizuri cha huko. Ahadi. Mtume kaimiza watu wake ahadi, si ndio? Wewe ukiwa na ahadi sana bwana, maana ahadi kama ni Mungu. Wewe kanusisi na Mtume Muhammad. Wakati Mtume Muhammad ametimiza ahadi. Kuku akiwa mzuri, akipa na chipsi ambapo kwa kizuri. Mungu alikuwa kuku vizuri na majini yao yana kisusi. Viazi vimelimwa hapo Lushoto. Pia viazi Ulaya. Yaani kule kule. Ah, ni watu. Mna nini nini? Fanya. Ah, wazungu mekufanya nini? Ha! Lakini ya Kiislamu yote yamekana yafai. Mwana mtu akivaa jibabu na nikabu basi yuko kwenye matatizo. Hata kwa siku stelili. Bua! Bua yukabu yako. Nye ndo mnakibia watoto hapa. Ha! Ha! Jamani. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Oh.